alem alem alem yanıyor hasretinle. Yüreğim alem alem yanıyor hasretinle. Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile. Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile. Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi? Kıskanırım kendimden o güzel gözlerini. Kıskanırım kendimden o güzel gözlerini. Sevginle doluyorum ne zaman görsem seni. Sevginle doluyorum ne zaman görsem seni. Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi? Bakınca gözlerine mutluluk içiyorum. Bakınca gözlerine mutluluk içiyorum. Sevda bülbülü gibi kendimden geçiyorum. Sevda bülbülü gibi kendimden geçiyorum. Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi?